düşende, bülbüle gel düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara çem düşende, bülbüle gel düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, cingılı daşlı gala, korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cingılı daşlı gala, korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Başı buz olar, üstü dolu kız olar. Eğil desmanın götür, ben götürsem söz olar. Kulak başı buz olar, üstü dolu kız olar. Eğil desmanın götür, ben götürsem söz olar. Bu gala daşlı gala, cingılı daşlı gala, korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cingılı daşlı gala, korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala.